έτσι μου καλαπέλο, έκανα με μίλησα. Έτσι μου καλαπέλο, d'émotion qui va faire revenir à la raison quand tu vas faire ta Tokyo.